Yaylamızı lale sümbül bürüdü. Yaylamızı lale sümbül bürüdü. Gel oldu gidelim de bizim ellere. Gel oldu gidelim de bizim ellere. Nazlı olur güzellerin eyisi, nazlı olur güzellerin eyisi. Deli gönül güzellerin delisi, deli gönül güzellerin delisi. Gayrı bizim elin kara çalısı, gayrı bizim elin kara çalısı. Gün oldu gidelim de bizim ellere. Gün oldu gidelim de bizim ellere. Karacaoğlan der ki gelir yazları. Karacaoğlan der ki gelir yazları. Güzel kimden aldın da sen bu nazları? Güzel kimden aldın da sen bu nazları? Ananın babanın acı sözleri.